وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اس میں گنجائش نہیں وعدہ کرنے پر اس کی وفا نہ کریں آپ. قال ابو عبد الله ورايت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن الاشرع. قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان جرمله قال لو سالت ماذا يقول فسالت انه امركم بالصلاه والصدقه والصدقه والعطاء والوفاء بالمال واداء امانه. قال وخارج صفة نبي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل ان سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المناشد ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤمن خان واذا راى اغلق. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابي جريج عن قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر مال من قبل على ابن حضر منهم فقال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم بيت او كانت له قبله عدة آپ کے ذمے کوئی وعدہ کسی کا ہو. قال جابر رضي الله عنه فقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس هكذا وهكذا وهكذا فغسل يديه ثلاث مرات مرات فقال جابر فعلت في يدي خمس مئات ثم خمس مئات ثم خمس مئات. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مظالم شجاع عن سعيد بن الأخطبي عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أبي الحيرة تو حیرہ کا ایک یہودی تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا. قرآن میں آتا ہے کہ کہا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، آٹھ سال رہو یا دو سال اور رہ جاؤ تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا فلاں عدوان علیہ، تو کہا سوال میرا یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال رہے تھے یا دس سال رہے تھے؟ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مجھے نہیں معلوم اس سلسلے میں ہے، جی ہاں حبر العرب جو ہے ان کے بعد میں جاؤں گا ان سے پوچھ لیا. حبر العرب کون ہے مولانا صاحب؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کتنے بڑے عالم تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. فقدیم تو یا کہا جو اکثر مدتی اطیب تھی وہ پوری کی انہوں نے، کیونکہ اللہ کے رسول جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ اس کو آدھے کو پورا کرتے ہیں. انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے وعدہ کو انہوں نے پورا کیا. یا مشرکین سے شہادت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی؟ تو جب مسلمان غیر عادل ہے اگر کوئی شہادت لیتے ہیں اس کی نہیں لیتے ہیں تو سرے سے مسلمان ہی اس کی شہادت کا کیا اعتبار ہے؟ تو کسی کسی نصرانی کی شہادت یہودی کے بارے میں قابل قبول نہیں. وعلیکم السلام. اس طرح سے کسی نصرانی کی شہادت یہودی کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وہاں عداوت دشمنی ہوتی ان لوگوں کے اندر، لہٰذا ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نکالنے کے لیے غلط گواہیاں دیں گے. تصدیق نہیں کرنا ہو صاحب ان کی، لہٰذا گواہی کس طرح لیں گے آپ ان کی؟ بالکل ابھی نہیں، اس میں بڑھاپا نہیں آئے. نہیں نہیں بالکل ابھی ہے، اور آپ لوگ پوچھ رہے کر کے اہل کتاب سے پوچھتے ہیں آپ لوگ. وغیرہ ان کا کہنا ہے کہ اہل کتاب جا کر کے نہیں پوچھنا چاہیے، وہ تو آپ کے پاس کچھ پوچھنے نہیں آتے. آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، ان سے پوچھنے کا مطلب کیا رہ گیا؟ پھر جو تمہارے پاس علم آیا ہوا ہے کیا ان سے پوچھنے سے منع نہیں کرتا علم تمہیں؟ ان کا تو ایک نیا تھا پوچھنے کے لیے، اور آپ بھاگ کے جاتے ان سے پوچھنے کے لیے. جی ہاں، مشکلات کا حل کس سے نکالا جاتا ہے؟ قرآن دادی کے ذریعے سے. جب قرآن دادی لوگوں نے کی مریم کی علیہ السلام کی حالت کے بارے میں، تو سب کے اقلام تو بہاؤ کے ساتھ بہتے رہے، اور باقی وعلا قلم و زکریہ الجریتا اور زکریا علیہ السلام قلم یہ بہاؤ کے اوپر ہو گیا, اوپر والی بات یہ الٹے چلنے لگا, سب کے تو جدھر بہاؤ ندی کو ادھر جا رہا ہے, ان کا قلم الٹے بہ رہا ہے, یعنی یہ ان کی قرآن دازم ان کی جیت ہوئی. مدہنی مداہنت کا معاملہ کرنے والا اللہ کے دین یا کلاڑی لیے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہمارے اوپر جانے سے, پانی تو ہم کو چاہیے بہرحال, لہٰذا ہم نے کہیں کھول لیتے ہیں. یا اگر وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سب بچ جائیں گے, اپنے آپ کو بچا لیں گے. تم میں ایک ہے جو حدود اللہ میں واقع ہو رہا ہے اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ مداہنت کا معاملہ کر رہا ہے, تو یہ ہے مثال ایک مداہن کی مداہنت کرنے والے کی, اگر وہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا تو مداہنت کر رہا ہے, اور ایک جو حدود اللہ میں واقع ہو رہا ہے غلطی کرنے والا. فقلت لا أدري بنبي أنت وربي يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاء أبو بكر والله الله اليقين فإني لأرجو لكم له خيرا والله ما قلت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رسول الله قالت فوالله لا أدري أعلم بعد أبدا فأحزنني ذلك قالت فقلت فأريد لعثمان أين تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عن أبي قال حدثنا محمد بن مبارك بن مبارك قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا سفر علينا من ذلك فأخذ صحيفتكن خرج صنها خرج بها معه وكان يكتب لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن تسول ابنة جمعها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ساری حدیثوں میں قرآن کا تذکرہ اسی مناسبت یہاں پر آئی ہیں, سب روایتیں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. ما في التهجير يعلمون ما في التهجير لاقتربوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والسرحي لأتوا هناك ولو حلوا. كتاب السرحي یہاں سے نہیں, کتاب کتاب صلح کا آغاز ہوتا ہے, صلح کا جو شرعی معنی ہوتا ہے عقد ینهی الخصومۃ بین المتخاصمین یا بین المتخاصمین, عقد ینهی الخصومۃ بین المتخاصمین, دو لوگوں کا خصام جھگڑا ہے, کوئی ایسا معاہدہ کروا دیا جائے جس سے جھگڑا ختم ہو جائے, اسی کو صلح کہا جاتا ہے. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية وخروج الإمام إلى مواضيع يصلح. یہ امام نکل کر کے جائے صلح کرانے کے لیے جھگڑا ہو گیا ہے تو امام جا سکتا ہے, جانا چاہیے. حضرت فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر بين يديه رضي الله تعالى عنه فحمد الله ثم رجع فقدر وراءه حتى دخل في السبيل فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم فقدتم بالتصوير إنما التصوير للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما منعك حين أشرت إليك أن لم تصلي فقال ما كان ينبغي لأهل المحافظة أن يصلي بين يديه رضي الله تعالى عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں گئے ہوئے تھے صلح کرانے کے لیے جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان ایک بار لوں گا اللہ رسول اگر عبداللہ بن ابی کی بات چلتے ایک بار آپ اور تو اس کا معاذ اگر سلجھ جاتا اس طرح سے آپس میں ناچارتی کی بات ہے پر اللہ رسول گئے آپ اور آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے آپ عبداللہ بن ابی کے پاس مسلمان بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ کے شور زمین تھی جہاں غلہ نہیں اگتا پیداوار نہیں ہوتی ہے ایسی زمین تھی جب پہنچے لسل کہا بس نہیں رہیے گا گدھا آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی میں کہ دور ہی رہیے اب یہ سن کر کے صحابی رسول بہت غصہ ہو گئے صاحب انہوں نے کیا کہا لحمارو کہا میں بدبو آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تم سے زیادہ خوشبودار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھا تم سے زیادہ خوشبودار ہے اپنے قبیلے کا سردار تھا عبداللہ بن ابی اب اس کے قبیلے کچھ لوگ اس کی خاطر ناراض ہو گئے اور اس آدمی کو الٹا پلٹا کہہ دیا اب دونوں طرف سے کچھ لوگ ہو گئے کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے اب آئے تھے سلح کرانے کے الٹے کیا ہو گئے یہاں پر تو لکڑی اسی طرح چپل اور ہاتھ پر چل گئے فاصلوا بینما ایسے میں غسل کرا دیا کرے انتخاب تو مسدد ابھی شیخ نہیں بنے تھے اس سے پہلے میں نے ان کی کتاب کی ساری حدیث کا انتخاب کیا تھا ابھی شیخ نہیں بنے تھے محدث نہیں بنے تھے وہ اس سے پہلے ہی میں نے ان کی کتاب کی ساری حدیث کا انتخاب کیا تھا یا اگر آدمی اصلاح کے خاطر جھوٹ بھی تھوڑا بہت بول دیتا ہے تو اسے جھوٹا نہیں مانا جائے گا احسان کرداب نہیں کہیں گے صحیح بات جا کر کے پہنچا ہے صدیق جمعہ میں سن چکے ہونا سوال ناصف علی صاحب نے کہ جھوٹ کہاں بولنا چاہے تو بتائی تھی آپ کو ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے امام کہہ لو چلیے ہم لوگ صلاح کرا کر کے آتے ہیں کچھ لوگ واقعہ پھر دیکھیں اسی تذکرہ کیا الگ تیرا تھا یہ جی رجلو یار مندی ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے پسند نہیں آنے بوڑھی ہو گئی جاتا تلاب دے دے اس کو اب وہ بیوی کہتی ہے ایسا اللہ ہم لوگ سلح کر لیتے ہیں مجھے اپنے نکاح میں رکھی آپ تاکہ جو تقسیم کرنا ملے تو مجھے تقسیم کیجیے اگر آپ میرے پاس ایک دن رہتے ہیں دوسری کے بعد تین دن رہتے ہیں مجھے کوئی مذاکرہ نہیں ہے یہ سلح ہوا کہ اپنے حق سے ایک ساتھ ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں تو اس طرح اگر مصالحت بیوی شوہر میں ہو جائے تو صحیح ہے قالت فلا بأس به إلا ما رضي. اگر ظالمانہ کو صلح ہو گئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو دونوں کے اللہ ہمارے ان کے درمیان کتاب الہی اس سے فیصلہ کی دیا. جیسے فتویٰ پوچھتے ہیں تو قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب چاہیے ہمیں. اب اس نے بتایا عربی نے میرا بیٹا ان کے یہاں نوکر تھا. فضنا بمراتی اب غلطی اس سے ہو گئی ان کی بیوی سے زنا کر لیا. تو اب یہ نوکروں کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں نا صاحب اتنے گڑبڑ بھی کیا کرتے ہیں. اب نوکر تھے ان کے یہاں غلطی کی انہوں نے ایک یہاں پہلے اسرار جامع ہی تھے نا صاحب معلوم نہیں تھے اس وقت ہیں مجھے نہیں معلوم اسرار جامع ہی جامع اللہ کے سارے انہوں نے شعر سنایا تھا ایک بار جی اجرے پر. تو انہوں نے کہا تھا کہ دلی میں انگلینڈ بھی دیکھا. کیا انہوں نے دلی میں انگلینڈ بھی دیکھا سروینٹ کو ہسبینڈ بھی دیکھا اور بہت سارے سنایا کاروں میں پتہ نہیں کاروں میں ناکارے دیکھے. وہ لمبا ان کا شعر تھا اس طرح کا سب. تو اسی میں انہوں نے سنایا تھا کہ دلی میں انگلینڈ بھی دیکھا سروینٹ کو ہسبینڈ بھی دیکھا. جی کسی طرح کا معاملہ یہاں پر ہو گیا تھا. لوگوں نے اب کہا کہ آپ کے بیٹے کو رجم کرنا پڑے گا. ابھی بیٹا بیچارہ ابھی شادی شدہ نہیں. لوگوں نے کیا فتویٰ دے دیا کرم اللہ لوگوں نے کچھ ان کو رجم کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا رجم سے میرا بچہ بٹ جائے. تو میں نے جس کی بیوی سے جنا کیا تھا اس کو کہا تم 100 جو ہے 100 بکریاں لے لو تم اور میرے اور ایک باندھی بھی لے لو میرے بیٹے کو رجم نہ کیا جائے. اس کے بعد اب باقاعدہ جو اہل علم تھے ان سے میں نے پوچھا فتویٰ. انہوں نے کہا نہیں آپ کے بیٹے خالی کیا ہے جلد و میتن 100 کروڑ لگیں گے بس باقی رجم تو ہونا نہیں کس لیے بکری اکری دو گے. کہا یہ باندھی اور بکری سب رات تو سلح تو ہو گئی تھی مولانا صاحب سلح نہیں ہو گئی تھی. ہاں تو حدود الہی میں سے سلح کر لیں ظالمانہ جو حق کے خلاف سلح کا کوئی اعتبار نے فرمایا سب واپس آپ کی. ایک آدمی انیس نام کے تھے انس بن مالک نہیں مناسب انیس دوسرے تھے. ان سے کہا کہ کل جائیے آپ اور اگر ان کی بیوی اعتراف کرتی ہے دینا کا تو رجم کر دیجئے اس کو شادی شدہ ہے. دیکھو نا صاحب حدیث ہے اور اس سے کتاب کی نہایت یہ ہے حدیث ہے. ایک حدیث آپ نے کتاب کی آواز میں پڑھی اور ایک آخری دن پڑھ رہے ہوں نا صاحب. من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے جو اس کا حصہ نہیں تو ایسی چیز کیا ہے مردود. یہ دونوں حدیث ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حدیث دونوں نہایت اہم حدیثیں ہیں. ایک جو پہلی والی حدیث ہے وہ میزان ہے اعمال باطنہ کے لیے. جو پہلی حدیث اس کتاب کی ہے انما الاعمال بالنیات یہ میزان ہے اعمال باطنہ کے لیے کہ آپ کا عمل وہ قلبی طور پر خالص ذی الہی کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ حدیث میزان ہے اعمال ظاہرہ کے لیے. یہ حدیث میزان ہے اعمال ظاہرہ کے لیے. آپ دیکھ لیں ظاہری طور پر آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو اسی کو آپ جو کہا کرتے ہیں تقریروں کے اندر کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں دو شرطیں. ایک ہے اخلاص اور دوسرے کیا ہے مطابقت. یہ دو حدیثیں نہایت اہم دونوں حدیثیں ہیں. ایک اعمال قلبہ قلبیہ کے تولنے کے لیے اعلیٰ ہے اور ایک اعمال ظاہرہ کو تولنے ہمارا عمل صحیح ہے یا نہیں صحیح ظاہری طور پر. کب پڑھ لیں ہو جائے گا پورا انشاءاللہ تو اثر پڑ گیا آج.